zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 22 lipca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Premier w Sejmie o szczegółach negocjacji podczas szczytu w Brukseli. Na początek relacja naszej reporterki. Górnicy jadą do Warszawy oddać osocze, by ratować życie chorych na COVID-19. Policja ostrzega przed wyłudzeniami na bon turystyczny. Absolutnie nie przelewajmy nigdzie żadnych pieniędzy. Ten bon turystyczny to jest nieodpłatne narzędzie. Prawie 750 miliardów złotych dla Polski, z czego około 70 miliardów euro z Funduszu Spójności. Premier Mateusz Morawiecki podsumował efekty szczytu w Brukseli. Wczoraj nad ranem przywódcy wspólnoty doszli do porozumienia w sprawie unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i Funduszu Odbudowy po pandemii. Szef rządu przedstawił w Sejmie raport z tych negocjacji. Przy Wiejskiej w Warszawie jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, co premier powiedział posłom? No, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska jest największym beneficjentem Funduszy Spójności. Dodawał, że jest to około 70 miliardów euro. Mówił też, że Polska oraz kraje Grupy Wyszehradzkiej i Europy Środkowo-Wschodniej miały głos współdecydujący, który przesądził o kompromisie i zwycięstwie. Nasze zwycięstwo to nie tylko zwycięstwo dla Polski, to także zwycięstwo europejskiej solidarności. To także zwycięstwo kontynuacji najlepszych lat, w których Unia Europejska rzeczywiście wiedziała doskonale, że wszyscy jedziemy na jednym wózku, że musimy wypracować takie mechanizmy, które całą Unię Europejską od strony makro- i mikroekonomicznej, mikrogospodarczej popchną do przodu. Szef rządu mówił też, że unijny budżet na kolejne 7 lat będzie wynosił 1,074 mld euro, a Fundusz Odbudowy 750 miliardów euro. Powiedział też, ile konkretnie pieniędzy dostanie Polska. Dla Polski w ramach łącznej puli środków będzie to grubo ponad 700 miliardów złotych. Na te środki składają się zarówno dotacje, to w kwocie ponad 620 miliardów złotych, jak i uprzywilejowane pożyczki. Mateusz Morawiecki powiedział, że polska delegacja jechała na unijny szczyt w Brukseli z przekonaniem, że negocjacje będą bardzo trudne. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja dotycząca finansów. Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował właśnie, że tegoroczny deficyt budżetowy szacowany jest na 100 miliardów złotych. Przed wybuchem pandemii zakładano, że będzie on w tym roku zbilansowany, czyli bez deficytu. 380 nowych przypadków koronawirusa, wyzdrowiało 368 osób, zmarło 6. Takie dane o COVID-19 w Polsce podało Ministerstwo Zdrowia. Dziś po raz kolejny najwięcej przypadków było na Śląsku, 113. 46 nowych zakażeń potwierdzono w kopalniach. 40 górników wyzdrowiało. I właśnie górnicy ze Śląska pojadą do Warszawy oddać osocze, by ratować życie chorych. Pierwsza grupa ozdrowieńców z regionu zostanie przebadana w szpitalu klinicznym MSWiA. Akcja na rzecz oddawania osocza to wspólna inicjatywa górników ze Związku Zawodowego Sierpień 80 i medyków z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pierwsza grupa ozdrowieńców z naszego regionu pojedzie do stolicy również po to, by przejść kompleksowe badania. Lekarze sprawdzą, czy przechodzony bezobjawowo koronawirus nie pozostawił zmian w organizmach górników. Chodzi o badania krwi, układu oddechowego i z zakresu kardiologii. Jak powiedział wiceprzewodniczący Górniczej Solidarności Rafał Jedwabny, to pierwsza, lecz nie ostatnia grupa górników ozdrowieńców, która honorowo odda swoje osocze. Z Katowic mówiła Agnieszka Loch. Przed wyłudzeniami na bon turystyczny ostrzega policja. Oszuści, podając się za właścicieli pensjonatów, proszą o niewielkie wpłaty, by dokonać rezerwacji w ramach właśnie bonu turystycznego. Z bonu będzie można skorzystać wyłącznie za pomocą strony internetowej przygotowanej przez ZUS, przypomina rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Musimy tam wypełnić krótki formularz i następnie będzie wskazana długa, bardzo długa lista tych placówek, gdzie będziemy mogli z tych bonów korzystać. A więc każdy telefon na obecnym etapie, jeżeli otrzymamy od osoby, która podaje się za przedstawiciela, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy konkretnej placówki, gdzie mamy wypocząć, czy ministerstwa, jest to potencjalny oszust. Nie wierzmy w to, absolutnie nie przelewajmy nigdzie żadnych pieniędzy. Ten bon turystyczny to jest nieodpłatne narzędzie. Wnioski o przyznanie bonu turystycznego będzie można składać od przyszłego piątku, 31 lipca. Zasiłki na każde dziecko od 7 miesiąca ciąży do 21 roku życia mają wkrótce dostać Włosi. Włoska Izba Deputowanych jednogłośnie przyjęła ustawę w tej sprawie. Nieustalona jeszcze wysokość zasiłku zależeć będzie od wysokości rodzinnego dochodu. Jak się oczekuje, będzie to maksimum 200 euro miesięcznie na dziecko. Ale od trzeciego dziecka, a także w przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenia będą o połowę wyższe. Zasiłek będzie stopniowo zmniejszany, gdy dziecko ukończy 18 rok życia. Konkretne kwoty określi rząd w przepisach wykonawczych. W świadczeniach na dzieci dotychczas panował legislacyjny chaos. Wypłacano jednorazowe becikowe, obniżano podatki lub wypłacano zapomogi. Nie wszystkie rodziny tę pomoc otrzymywały. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 18 stopni w Suwałkach i Jeleniej Górze do 23 w Krakowie i Przemyślu. Sporo chmur, ale miejscami pokaże się też słońce. Na północy możliwy przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie, Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 12. Byle do 13. Godzina została. Do 13. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marcin Cichoński i Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Po raz kolejny. Marcina Cichońskiego nie ma w studiu. On o tej porze zazwyczaj robi sobie spacer do naszego trójkowego ogródka i tak jest też tym razem. Polara i z Paulina Miłosz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Z ogródkowego studia przy Myśliwieckiej 357. Paulina, powiedz mi, bo tak naprawdę znamy się od kawałka ładnego czasu, kiedy jeszcze jako dziennikarze muzyczni pracowaliśmy w jednej redakcji. Zawsze mnie to ciekawiło, jak doświadczenie krytyka muzycznego wpływa na potem pracę artysty. No my właściwie zaczęliśmy od tego, że ja napisałam relacje z mojego pobytu na Islandii, czyli z jakby moich koncertowych i muzycznych przeżyć. Także to było dla mnie takie trochę opowiadanie o tej drodze mojej muzycznej od drugiej strony. Później faktycznie trochę bawiłam się w krytyka i to było bardzo trudne, bo ciężko jest jednak ocenić innych artystów z perspektywy takiego zwykłego słuchacza, jeśli się tę muzykę też tworzy, bo zawsze to jest trudniejsze już wtedy. I co, zawsze pozostaje tak z tyłu głowy, co oni o mnie powiedzą, co oni o mnie napiszą? Zemszczą się potem. Słuchaj, jak to się robi, że nagle ty, będąc tu w Polsce, nagrywasz z kimś tak uznanym nowe nagranie? Czy to było korespondencyjnie, bo wiadomo, jakie mamy czasy, czy gdzieś pojechałaś, czy on przyjechał do ciebie? Opowiedz o wszystkim. No, Andy mieszka na co dzień w Australii i poza FaceTime'em nie widzieliśmy się nigdy. No i faktycznie było to dosyć nowe, znaczy dosyć dziwne nowe doświadczenie, bo musieliśmy wymieniać miliony maili, miliony wiadomości na ten temat, co chcemy w tych utworach uzyskać i jak one powinny ostatecznie brzmieć, ale się udało i okazuje się, że wystarczy. Ale to może być droga do nieskończoności. Jeżeli rozmawiacie przez internet, to tych poprawek do poprawek może być bardzo dużo. Kto powiedział, to już jest gotowe, postawił ostatnią kropkę? Właściwie obydwoje mieliśmy ten, przyszedł po prostu moment finalnego miksu, gdzie wiedzieliśmy, że to już jest to i już nikt nie chciał nic poprawiać. To jest bardzo odważne nagranie, ponieważ tego typu kompozycje bazujące na takiej dużej nucie z patosem w tle, no to naprawdę trzeba słuchacza, który to polubi. Tak, to prawda, ale jakoś ja od razu to kupiłam. Jakby to samo się stworzyło i rzeczywiście chyba taki mieliśmy obydwoje moment w życiu, że potrzebowaliśmy takiej wzniosłości i to jest dla mnie super. A o czym jest tekst Higher? To jest o relacji. Ja myślę, że w ogóle te wszystkie utwory, które powstają z Endym, są o różnych etapach relacji i o tym, jak to już zdradziłam, że będą kolejne. Ale tak, no będą kolejne i wszystkie opowiadają o tym, jak się w naszym życiu układają te relacje z drugim człowiekiem i o ich różnych etapach. To właśnie, do tego, jak wygląda twoja współpraca z Endym, powrócimy za chwilę, a teraz nagranie, o którym mówiliśmy, czyli Higher. Even walls 10 foot high won't cover tracks. You're playing hard with the words to bring us back. I thought I knew you, I saw confused, I'm in too deep. Find the cure if you're sure this is where you wanna be. Take a breath and put on my shoes. Only you and only I can feel the simple truth. Won't you find a place to stop? A place to shine. Getting higher, getting higher, getting higher. I'm trying harder to uncover your world. All I need is you. I can't play the fool. Getting higher, getting higher, getting higher. Spend a night, taste the wine. A place to shine. Getting higher. Gonna change the way we were. place to start, a place to shine. Getting high. Andy Ward i Polarize Higher. Powiedz mi, to będzie taka taktyka, taki nowy zwyczaj, wielu artystów go wprowadza, że poznajemy po trochu album, czyli pojawiają się kolejne single i dopiero później poznajemy całe dzieło? Tak będzie i z wami? No myślę, że tak. Myślę, że już mogę powiedzieć o tym, że we wrześniu będzie kolejny single i ja już się nie mogę doczekać, bo chyba na ten moment to mój ulubiony. Aha. No i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jak też będzie przyjęty i trochę spontanicznie będziemy podejmować decyzję, co dalej. Troszeczkę stosujecie taktykę, którą kiedyś opisał Michał Urbaniak, z jedną małą różnicą. On powiedział, że najpierw trzeba nagrania ograć bardzo dużo z nich zagrać, a dopiero płyta powinna się ukazać, kiedy już tak naprawdę zna się je na pamięć. Z tym, że wy w trasę koncertową na razie nie ruszycie. Powiedz, jak wygląda twoja rzeczywistość artystyczna w tych czasach? No mieliśmy dużo planów. Ja faktycznie miałam zamiar polecieć do Australii. Mieliśmy się spotkać z Andym i dokończyć całą płytę, ale no mamy takie czasy, że musimy to dalej robić na odległość. Co prawda zagramy koncerty tego lata już 31 lipca w Krakowie. Będzie pierwszy taki po tej długiej przerwie. Natomiast no, na pewno będzie tego mniej, no bo musimy czekać na to, co się wydarzy i czy te koncerty się faktycznie otworzą. Obawiasz się? Troszeczkę tak, aczkolwiek akurat mam taki moment, że płyta jest prawie skończona i będziemy się nią dzielić i to jest super ekscytujące, więc jakoś sobie te emocje wynagradzam w ten sposób. Jednym z najbardziej takich charakternych, bardzo mocno brzmiących twoich nagrań jest Black Star, które za chwilę usłyszymy. Opowiedz o tym nagraniu, bo nie wszyscy wiedzą, że za tym kryje się pewna historia. No tak, ja ten utwór napisałam zaraz po śmierci Davida Bowiego, dlatego tak też jest. Się tak nazywa. Natomiast ja go trochę napisałam sama dla siebie, żeby pamiętać o tym, jak bardzo ważni są nasi bliscy, bo często w tym natłoku prac i życiowego pędu zapominamy o tym, żeby oddzwonić do babci albo dzwonić do mamy i nagle się okazuje, że już nie oddzwonimy. I wtedy jest ta największa pustka, a przecież to tak niewiele nas kosztuje, żeby jednak w pierwszej kolejności oddzwonić i powiedzieć, że wiemy i że jesteśmy i że są ważni. Te ważne słowa mówiła do państwa Polarize. Dziękujemy ci za wizytę w studiu ogródkowym, a teraz Black Star.

strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer wine. Oh, summer. Nancy and Lee i Summer Wine. Też myślę, że to jest piosenka, która podpada pod miano kategorię piosenki czepliwej. No a dodatku wielki, wielki naprawdę klasyk. 13@polskieradio.pl. Pani Anna pisze, dla mnie najstraszliwszym earwormem jest We Will Rock You. Dlaczego najstraszliwszym? I chyba nie tylko dla mnie, bo są już nawet memy do znalezienia w internecie i rzeczywiście ten dołączony. No tak, no, to jest coś w tym, że ktoś musiał pozbyć się z głowy tej melodii i ułożyć historię obrazkową do tego. Ale to naprawdę wystarczy zrobić... I to działa. I już działa, tak. Pan Rafał za to pisze, że uwielbia film Guardians of Galaxy, czyli Strażnicy Galaktyki, i ścieżkę dźwiękową. Mogę w nieskończoność i to podziwiam, ponieważ nawet odtwórca głównej roli nie potrafił cały czas tej ścieżki dźwiękowej słuchać, chociaż chciał bardzo. No i właśnie, no i to jest ta piosenka, która za chwilę państwo usłyszą. To jest ta piosenka, podczas której główny bohater tańczy i śpiewa do kosmicznego szczura. Ty do czego śpiewasz, jak śpiewasz z playbacku? Oj, lepiej chyba nie mówić na antenie. No, ja klasycznie do szczotki. ścieżka dźwiękowa z filmu Strażnicy Galaktyki. No, zostaje w głowie na bardzo długo. A my mamy dla Państwa zaproszenie na koncert laureatki zeszłorocznego konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival. Jest to koncert, który odbędzie się 24 lipca. Wystąpi Irka Zapolska. Do rozdania mamy 3 podwójne zaproszenia. Zapraszamy do telefonu. 22 i 7 trójek. Come on now.

Editors Sugar 4 razy widziałem na żywo, ale chyba, nawet nie chyba, ale zdecydowanie najlepiej zabrzmieli w naszym koncertowym studiu imieniem Agnieszki Osieckiej. No to ci jeszcze jednego koncertu brakuje do top 5 koncertów Editors. Piszą państwo do nas w sprawie piosenek, które jak się przyczepią, przylepią, to nie mogą się odlepić przez kilka dni czasami i grają w głowie i nie można z tym nic absolutnie zrobić. Pani Anna napisała, że dla niej najbardziej wkręcającym utworem jest 12 groszy Kazika. Jak się przyczepi, to nic nie pomaga, nawet usilne nucenie innego utworu. Gdy tylko przestanę, łazi za mną 12 groszy. No cóż zrobić? Tak to jest właśnie z tymi utworami, które po angielsku nazywają się earworms, czyli takie robaczki, które wchodzą do ucha i cały czas gdzieś tam są. To 12 groszy to taka propozycja polska takiego utworu. Ja mam propozycję po angielsku, ale prosto z Islandii. Up and down the floor, my hand is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Thank you. za 10,5 minuty godzina 13. To było Of Monsters and Men, a teraz z lat 90. Skanka Nancy. Oczywiście był hedonizm z 97 roku. Dziękujemy za wszystkie spływające do nas maile. Postaramy się odnieść do nich muzycznie w następnych spotkaniach byle do 13. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Anna Regulska, Sylwia Hej, Wioletta Myszkowska i Marcin Cichoński. Do usłyszenia. Do usłyszenia.